زمای عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رو الحمدلله د خیر او د برکت میا شروع دا الله دې په خیر عافیت باندې اختتام تور شي او دا دې دوي موسم الخيرات دا د نیکو یو سیزن دی او د مسلمانانو د ګټي د دنیا او د آخرت د فائدې میاشتا رب العالمین په مسلمانانو باندې د دې مبارکې میاشتې روزي فرض کړی او په دې روزو باندې په دې مسلمانانو ته الله یو ډېر لوی اجر ورکړي او دا په مغفرت او د جنت د ترلاسه کېدو الله یو سبب ګرځي دې مناسبت سره ما یو دعا حدیث د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره سوال یو لستر اولنی حدیث دے سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ نا از چې حدیث وام نتا سنا بتا پوس کوم چې چا وخت دے کنا و د مکی دے اوی دا الله د حبیب یو حدیث چې جواب چې تاسو له پښتو کې راغې مفهوم یاد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای وید جنت دفارا ات دروازی الہ العالمین چې کوم جنتونه جوړ کړی نو داغه ات دروازی پدی اتو دروازو کی یو دروازه دا اغه تریان وای وای دا ریان ورته ځکه وای یغه کې بڑے بهرون روان او ډېر اثرو تھا زګیبوی او ډېر تازه میوی وای او چون کې روزا د قربانۍ دا په اوړي کې وی چتن دی په د دې کې بداسه کې اسما مشروبات وی او د سکلو سيزونه وای چې د روزادار د ټول عمر دروجدار د ټول عمر دا اغتن دو کزایی با پی الہ العالمین رو گرزائی یو دروازه دا چی اغیت ریان وی اولا یدخلوه الا السوائمون رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام فرمائی نبا وردن نکیگی دیتا مگر روجدار کاغ ناری ندی که زنان دی او ایدلتا دیر روجدار مراد دی ویتش در رمضان پا نیوبان سڑے پا دیر و روجدارو که نداخلی گی چه دین علاوہ دے روجی نیسی لکا حرم یاش کے درے روجی سنت تی او کا ایام البیز وینو بہتر دا دیار لسم سوار لسم او پیل لسم دارنگی دے نبی کریم علیہ السلام دو گل او دو زیارت پرس بم روجاو عام معمول او عادت مبارک سو چې د ګل او د زیارت پرځ بعد نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سور او جبه وا دې شراغ مسنوري روجی دی وای چا چې د رمضان المبارک روجی دی او ورپسې در روان میاش شپه بو دی شوال چې ورته وای یې لگا ثارو دی می په در په یا په دې میاش کې د شپک برابر ردا ودا سی شی لکټول مرشد دروچوي نو الله چې څنګه د دې توفیق راکو الله دې دا غش په دې نیو توفیق مونږ او تاسو لراکي د دې کې د غرو جیب دي او دا چې د اختر رسېره شي نو کور پسې څوک شروع کوي یا په کلار شروع کوي او عادت دا دی چی او ذر دی خطا که بس خطای بیا او کسری و لسم دستیم لاو ترلان و مسئلہ سشی مسئلہ اسانش ندچا چی درو جو دیر عادت بی ندع اغد پار یو خاص دروازه دا پا جنت کی جیغیت ریان وی چونکه روجا په اوړي کې د مشقت دا او د الله شاد دا د روجدار محسوسه دا روجا چې څومره سختيږي نو فن دي زیاتی زمو سفرګري ونایي چې روجا کې یخ دې لاله دوی د درې روجې چې مودي یو یا ورګې له دې چې د روجې فن ختم دي ځکه لاله چې بیا د ګرمۍ په ځای ذکر روجه کې چې تکې نشوي اوګه نشوي دیو چې د جیبي د روجه بارکه نبی عليه الصلاة والسلام فرمای کوئی مفتو کې غنیمت ده بس غزرغون ته رجوي نه پکې اوګه نه پکې تکې هغه خوان چې ته خدګه شوي نو هغه خوان په بل روجه کې نیوي نو الله دې کې چې موږ تاسو دې فرایض او شرع په هر میاش کې د لري روزو دي شو دې سره سره د عرفه د ورځې روزه مو دي شي د لوی اختر نه مخکې راز د عاشورې روزه ور سره و دي شي د مخ کې میاش تم دې ورځې روزو او شعبان چې ورته وایي رسول الله عليه السلام په ټول میاش تو په نسبت پدې کې دې روجي دی د نور میاشتو په نسبت با پدې کې د الله د حبيب عليه السلام روجي ډېرې دي اکم روایت چې راغلي چې رفي ذل سنفس د شعبان سو روجي نه دي شي نه اهلي ملکري چې دا حديث سندن ثابت نه دي الله حبیب بده کې ډېر روجي دي دارنګ محرم الحرام کې به ډېر روجي دي لکه دی رمضان پس شوال دی شوال پس ذوالقعده دی بیا ذوالحجه دی ذوالحجه به اسلامي کال ختم شي نو محرم د اسلامي کال اوله میاشت د پای کې د روزو د رمضان شریف پسې جې نمبر لوی اجر او ثواب ده نو یو خاص دروازه الله رب عزت د خپل روزدار او بندگانو د پاره تیار کړې وګوره په دې رمضان کې درې اعمال د خصوصي دي رضاغه درو واړه بارکې احادیث مبارکاو کده ثواب راغله ده ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چا چې د رمضان روزي ونیوي ایمانن په دې ایمان او تصدیق سره چې دا الله په ما فرض کړی او دا د اسلام په ارکانو کې او رکن دی و احتسابن او د ثواب نیت او اخلاص نو پدې رمضان دی فرضی روزو سرا غفر له ما تقدم من ذنبه د دې مخکلي ګناهونه به الله معاف کړي جمهور علما وایي چې دینه واړو ګناهونه مراد دي لیو ګناهونه د پارا توبه شرط ده لیو ګناهونه د پارا یو خلاص متړای یو باندې ګوري چې شپیر په ګوري بداوس ته پیغمبر خبرې کوي دینه خبره شته چې تاسو بل په لګوري سمې وي چاله یاد را وای څو وخت کې دې زه دا غشن نه شه سمې وي تاسو ټول نه د چاله یاد دې تاسو چې دې نه تاسو پوښو چاله یاد را ماسو اجې د وخت لګې دې څنګه دې کرا شه دې دې راشه تاسو چې د برګ غار پای کې روزه په خلرا لې وخت نه شه دې څه نه راځي د الله په نګارو دې خبرې زه سره وګو دې ورب زه محسوس سوب د بتا سو یو یو کس درو چې د وخت دی د دنه دی اخر وخت په سل دی شه چې د سید العالمین خبرو د سره یو وخت دی شه نو ما او خو به څه لګر دا کې دی وانه له چې نه کې بیا ونه کو ګو دی شه چې در لای هدا خبره او د دې خبره د ډېر محبت او شوق سره اوره یو کچا یو خدای کو کو څه پاسو کو ابو هريره رضی الله عنه فرمای وي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی چا چې رمضان المبارک روزي ونی دی ایمان او تصدیق سره چې دا پمار فرض کړی دا د اسلام په ارکانو کې او رکن دی او د ثواب او د اخلاص په نیت دی وی نو د مخکینی ګناهونو به معاف شي د مخکینو ګناهونو نه واړه ګناهونو مراد دي کم چې وی ګناهونه دي هغه د پاره توبه ضروری ده وګوره د روزدار شان داده چې په دې میاش کې د توبې او باسي د واړو ګناهونه د دې روزې د وجه نه الله ټول معاف کړي رب کښې تر تر رب کښې ګور زمې دار تکړه شې ادلته اوس نرم شې ویا او لوی ګناهونه سره توبه وباسي دا د متفقون علی حدیث دی بناشائی شریف کی راغلی سنن کبرا کی وما تأخر رستنی گناہن بمورت اللہ معاف کی او اہل علم لکلی جدا زیادت پدی حدیث کے ثابت تے رست بمورت معاف کی کم چی مخ کی تیر شیوی او کم رست دی سوال دا راځي چې رست ګناهونه خلاصي دي نو چې شوی دي څنګه به معاف شي د یو جواب علماء دا کړی چې د ګناهونه واړه په ټول الله معاف کوي او آینده کې به الله ساتي او کدا چې اوشول نو دلب سبدستی د توبې توفیق ورکړي دګورو روزي سره مخکيني واړه او رستني ګناهونه الله رب العزت معاف کړي خدا غواړو ګناهونه دي لوی ګناهونو د پاره توبه ضروری ده او توبه دریسي زرو لا وای سولوي کچا توبه وستاو دي دریو کې پکيو کې به ندا دا اللہ پا نشتو بندا دا اللہ کم حقوق دی او من گناہ کبائر کڑی ند توبی دری شرط نری یو چې کم گناہونا مکڑی چیا دی در لبیا بھائی چی توبہ خوبی جنو کنا دی اخیر جمعی تخلق جمعت الوداع ویا بھائی یعنی بس رمضان رخصت دوالا دے نو توبہ خوبہ کے سڑے دکی چی توبہ سنا وائی توبہ دیتا وائی چی کم گناہونا کے فی الحال بے پریزی دویم ضروری شرط پکیدار چی سمرا دکڑے پاغے بڑکی خپے مانشی او دریم دار چی اللہ سر با آئندہ وعدو کی چی بیا بدا سنکو آنچا توبہ سدکتا سکی او رائی تازدک شاید اپو گو رتا لاؤ آفا تازدکا ہوا ہے بس شاو شاو او توبی سو شرطو نوی درے ماشا اللہ آیا یو فی الحال چی سکیا بپریزی ہاں دویم چی سمر عمر دا گناہ کڑی پاغی بڑکی خبیمان اشی او دریم داوی چې آئنده با اللہ سروادهی چی دا سی بنکو ورہ چی مو توبہ پی جنو نو توبہ کم دینو باسو چی او سڑے روجہ پی جنی نو کم دینے روجہ و نیو اچی موزوال ورزین نو دا کم دینے موزو کو زمونگ غٹ نقصان داوی نمائی زمون دا توبہ نپی جنو توبہ سدا نپی جنو نو دا توبی دا دری شرطو ننی دا دا اغ گناہونو دی چی کم دا اللہ دا ذات او دا اللہ دا حقوق سره تعلق لري او کچھلی دا بندگانو حقو نئی دا غی دا مال جار دا ای دا حیاو دی زد سر ملو بکڑی نو سلو رب شرداری چی غنب مافی غواری کتاب دے گوٹ کی 1000 پیرے توبہ ویستا اڈیر دیو جڑن و چې چا سره دې زیاتې کړې او هغه دې معاف کړې نو پدې نه معاف کړي بابا دې پر ټول توبه زده کا ورته خبرې دې دې ضروري خبر او دا الله حکم دې ګور تاسو ماشاء الله دې رمضان کې تلاوت کوئی دې الله دې توبه ذکر راځي کبس کب مسلمانۍ دې چې توبه خو دې چلو کنه چې توبه سره وایي اپا توبی جول مسئلہ حل کی الہ العالمین سورہ نور کی وئی توبو الاللہ جمیعاً ایوہ المؤمنون لعلکم تفلحون ایمان والو طول اللہ لغن بشریک توبو باسئی نچ صحیح توبہ مویست رب وی کامیاب بشئی ادا سیلی لی ویلی جی کب لے کے وہ کامیاب شئی دنیا کم کامیابی پا صحیح توبے دا قبر کم کامیابی پا صحیح توبے دا او محشر کم کامیابی پا صحیح توبے دا نگر در رمضان المبارک پا دی روجو بانے اللہ مخیلی رستلی گناہونا معاف کئے ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سوک چی در رمضان المبارک پا دی شفاک ادھرے دل ایمان تصدیق اخلاص سرا او تراویح یوکر قیام نبرات تراویح دی نو د دمخ کی نی گناہ نبو اللہ معاف کی دکر اماز خودن مصف پر روجہ کیم دے و در روجہ نبا غیر اب دے ویتر پر روجہ کیم دی و کوجہ کیم دی خو تراویح بیا در رمضان نبا غیر دی نو چاچ پدی رمضان پرو جو تراویح بان پابندیو کا نو ددمخ کینی گناہونا بم رب العالمین معاف کی درم وی ومن قام لیلت القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کم مسلمان نارینا زنانا چه دغ شب قدر پشپ ادرد واللالا ایمان سرا اخلاص سرا ذنبخ کینی گناہ نبا الہ العالمین معاف کی ورک دل پتہ یہ کنی دس ضروری نا دے چه تالا پتہ دے چه شب قدر کلا و کلا تیر شو او چه دا میاش چا پا عبادت دا داشپے پا عبادت عبادکا او ډیر خبر ده چې ټول په ویخه کې تیر شي خو که چا په کتاب شوکل چې د ما سوتن موزب با جماعت او ور سره بیا تراوی هم وکړ او به د سبب اوس په جمع وو وای دې د دې شپې د خیر نه محروم شوه دي. الحمدلله مسلمانان په دې لاره سره کې کډور شلی نو د جوی د منځونو اده تراوی هو پابند په کار دا اکباز خلکو ټول شوګی رکا ناخ نور علی نور خبر دا فنوافلو کې تی رکا په دعاګانو کې تی رکا او په جړای تی رکا وګوره درې اعمال چاله د حدیث یاد شوای تام جوړ وخت دی دیوه ها یا سره ارتاو سربوز سکم بایا چی اول مسجد نرازائی نا چی راشای بیا غوط نی دیسے در لبیانی کی قرآن سنت تاسو پنورو سو چونو کیے سم ہوای والو سر جوڑی گئے کہنا ایمان سر ہوای آخر دا غوپون چی دی پیغمبر خبری پی واو نورو بدی بساو رو بدا اللہ بندی گفت لگ الله لا سوال پکار دے دا ډور کمزوري دا چې ناس یو د خپل پیغمبر خبره سره نه په توجه ورو نه یادو د څومره لوی خیر نه محروم شو دا چا چې یاد کړو د ګوره پوره غټه وکړه. نبی علیہ السلام فرمایي او د موږ ایمان دې شلې دعا قبليږي دغه شان وکړه وی رب زما امتی ترو تازه و ساته چه زما والا خبر اوری حدیث رکی زیور کئی او دا سی نورو لرسی لگا سنگی چه اوری دلی ای قسم دی دا اللہ دا حبیب خبر لچی جا غوکلو بدا یو دا نمرا لڑی را دا نور پا کسی پاتشو وی رب زما امتی ترو تازه و ساته چه زما خبرو ته وگنی ولی ازڑکی زیور کو کم زیکی زیور کو زڑکی زیور کو ادا امانت ته ستا پا پور کی بیویان دیوی دا ستا لونا دی ستا بجی دا ستا مور اپلار دی تازی دی کسا واوری دن نوی لبی و جیتا وگنی دنی ویلی لبسوی ویدا سی او رسولی لکسنگی چه او ری دلی عدلت اهل علم لیکلی و اذا الله حبيب د تر تازه گئی سوال کو خوځه او نه خیر چې قبضه کې تر تازه ساتي دوی سوچ چې د الله د حبيب خبره او ری زړه کې زې ور کوي په دنیا کې به ژوند د تر تازه گئی اقبر به د تر تازه گئی وي او اخرت به د تر تازه گئی وي آیا والله والوي وی ما هر چه فات دے فراموش کر دے الا حدیث یا کی تکرار بیٹھے وی خلقو ما چه سز دکڑیو ٹھول بہیر کر یو دا محبوب خبری دی چه زان سر یادو ما دا گورے دا خوک پیغمبر خبری دی ستاغ محبت چو امت دا اللہ دا حبیب بانے سر ماتائی او خپل عرض قربانی دا الله په حبیب په ناموس ورکای هغه کتاب د شری خبرو لبسکه وقت بنی شي ځکه دا الله د حبیب صحیح محبت داره چې دا هغه سنت ذکر شي او ورپسې سره روان شي کتش په خله جواب چې محبت پیدا خدای خبره زکو پر چیز دی نه کوم عمل به پیسو د چې زما عمل د خپل پیغمبر علیه السلام ورته نه دی د خلې د محبت داوی دا د دروغ داوی وګوره درې خبره حدیث کې تیرې شوې یا او د رمضان کې غټ غټ کارونه جاري روزه دا تراویح دی ليلۃ القدر دی سوچوي روزه دا تراویح دی ليلۃ القدر دی چا کړه الله د رضا په بنیاد روزو دی وا وای مخ کې رست ګناهونه به الله پاف چا کړه تراویح وکي نو مخ کې رست ګناهونه به الله سکی معاف وکي او زمای عزت مندو سوک په شب قدر کې الله له ودرې نو په دې یوش په بم دا مخ کې رست ټول ګناهونه معاف کړي او دا یوش په سمره به تر را الله دې زموږ زړه کې د اجرونو قدر عزت راوړي اې دې په لګره اوس دبر عمر د چاني قران شریف کې الله وايي سوک چې یوش په کې ودرې نو ليله ذل قدر خیر من الف شهر دا یوش پک عبادت د زرو میاشتونه بهتر ده زتا سو اگر زو اور دل چی زرو میاشتونه دری اتیا کال او سلور میاشتي جوړيږي سورہ دور عمر زچاله اون خوش وي تو وي تو کی بس خبره به ختمه خار ابار وي عدل صدا سي وي نه چي دي یعنی زر بیاشتی دی زر و بیاشتو نا بہتر دی دا بہتر والی اتازی چالا معلوم بارا نگر کنی پیوش پسڑے سوئی دمر لوی مرتبی لو رسیگی شپیتکالا بٹا کری ویغی که دمر نو رسیگی دا یوش پا زمائی زتمن دا دمر بہتر دا دید پار گر دا مسلمانان شوگیری که اعتکاف له ناشتي کور کې زنانه ناشتي بعضي مسلمانان که څه عذر وي اناس نه وي خودیش پکې اکثریت شوګي راکړي د الله حبيب عليه السلام باندې شرف آرا دا لس رضی اعتکاف کې بیبيانه په اعتکاف کې ناشته وي پدې کې خپل بال بچرا پاسول او د الله حبيب په پدې لس ورځو کې سب د عبادت د فارم لا اوتړلا زکه پدی کی دبر قیمتی شپه چې ستاد اټول عمر یو فلا او د غشپبن فلا اوبای سمره مهنت مسلمانان کوي پساړه او په گرمای کی منځونه کوي روزی نیسی زکاتونه ور کوي خیراتونه ور کوي خو یو داسې بهتره شپه دا چې ټول عمر دا غي مقابله نشي کېده وګوره دا درې ضروري اعمال دي زمای عزت پندو پدې مبارک میاش کې الله دې درې واړو د سید اقول موږ تاسو ته توفیق راکړي او دې روزي باندې انسان الٰه العالمین تا ډېر نزدیکی دا حدیث هم دے ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لیدی لبنی آدم مسلمان هر یو عمل یو پلس بدلی اللہ ورکے لبن دمرا لوی محربان رب دے عمل یو شو بدلی سو ورکے چال دلس پزے وسو ورکے چال د وسو په دې سوار لسو ور کوي اچال دې یو عمل دومره بدلی ور کوي چې راغی شمیر او اندازم کو تاسو له شلو کوله لکه روایت کې راغلی چې د حلال مال د الله د رضا په بنیاد یو کجور خیرات کا رضا به الله د وحد غر پر جوړ کی د وحد غر تقریبا وو بل کو رپلن پروت ته او د مدینه منورې په غرونو کې دم غر دې د سمو خیال دې چې د کجورو دور ډېرې دا خبره د بنی آدم دی حساب نه دا والله د دې زړه درد او اخلاص لګوري څومره چې د زړه درد او اخلاص دې دمر اجرنا او ثوابنا الله سیوا کوي مگر روجا رب کریم وای دا روجا ما د فار دا او زبد دی بدلی ورکو د روجې په د هر عمل بدلی والا د ملائکو په لاس ورکی ا د روجې وسو ورکای اگر بادشاہ او زمونږ ټول کائنات او رب چې په خپل لاس بدل ورکیا وسمر ډېر دلته اهل ملکلی وای الله وای زبه بدل ورکو دین ډېر واره مراد ده دوم رډېر بدل وای چې بنده د اغي حساب نشي کوله د دروځي بدلې رب العالمین په خپل ورکای او یو وجدا په هر عمل کې د فعل په اعتبار باندې ریا راځي د کول په اعتبار خروجه کې ریا دي ځکه دا روزه د بنده او د الله په منځ کې معاملې کې اوسنه مثال په توګه د کوټې لوردر د ځوان نه په مو وړ کو موږ تاسو له پته شته ځنې مخصله غسل خانه لوردر نه وته دي کې ورته ملائکه په نشتا ځان برمن کو نو ملائکه په تیرا بارش اذان خ د لامګلو په باندې ځان په وو موړ د داد الله او د بنده په منځ کې څه دی یو پټ راز دی او دې کې ریا ده راځي د کول په اعتبار ګور نه فری روزي چې نه چي چلاوي په چر ما روزه ده ځنې وخت د وینا په اعتبار سره نه بده کې ریا راځي په خلبو آیا بس روجد اک خامخا ځنی وخت سره سوختنګي چې چه بس کې روډۍ پخره نو بیا بیا صفاو وای چې ما روجدا عوام د کڑاو نه بچي او ته هم بچي د دروږي کې ریاکاری درازي وګوره دا صبر یو لوی شی دی وای دا د صبر انتها ده د خپل رب درزاد پاره د پېشمانی نه تر ماخام پوری د خپل حلال روټي او حلال شکات پوری خدای چا لپاره د خپل رب لپاره د دروږي بدلی با الہ العالمین خپل ورکړي دیو جن دی آیات معنا دادا وای انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب وید سوابرون مانا و سوائمون اے روجدارو تب بی حساب اجر ملاوی کی روجدارو تب سوی بی حساب اجر با اللہ رب العزت ورکی الہ العالمین و اخپل خواہشاتی پریخی اخپل خوراکی پریخی او اید روجدار دو خوش آلائی فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه یو خوشحالی ده چې دې راوځه پاته کی ورته دې خوشحالی دا خوشحالی ده چې سره خط کې او دې اوس کړي خوشحال شوږي او ټایو پړه اصل خوشحالی دا نه چې دا الله یو فریضه پوره شوا زه چې خپل مالک او خالق د کومه بندګۍ د پاره پیدا کړو نو په دې یوي روزي پوره کې دوه غبندګي څه شو زموږ استاد د پیدایش مقصد څه دی و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون او الله وايي ما پیریان او انسانان ندي پیدا کړی مگر د خپل عبادت او بندګۍ رہی د پاره د خوشحالي په دې دا چیزا اللہ رب العزت اغا حکم پرشو ادوی ما خوشحالی بسیوی چی رب سر بلاوی اللہ دی دوار خوشحالی زمان گوستا سنسیم کی دوی ما خوشحالی دخبل رب د ملاقات پو وقت دا ولخلوف فم السوائن اطیب عند اللہ بالريح المسك اے دروجدار دی روجی سر پیدا خالی شي نو د بی دی د خالی والی د وجنه د خلینا یو وګه پروچتی وای دا وګه چې بوی له الله ته د مشکو نه زیات محبوب دی اے د چې دروجدار د خلینا وګه برازي دا ورته دمر محبوب دی دی بوله سمره خوږي دغه پروجی بنده الله ته دور نږدې کیږي میدا خالی شی خوراک ستاک سڑے نکڑی نو دا دا میدی بوئی دے ویدا پا میسواک بانے ندری کی گی میسواک سر دخلی بوئی ندری شی دا میدی وگم دا پا میسواک ندری کی گی دیو جن روجدار ار وقت میسواک کوالے شی بازی میسواک تازه یا پا دی خلقی و تری خون پریزی پا دی روجہ کسی فرق نرازی بازی عربو کے بازی خکولی خکولی مسواکونا ملاوی گی جدر تنی ناغا چووے بس یو سات دی خلقی خوشبوئی او یو خون بی او سب کچا تازہ مسواک را پری اوی والو او ډیر سات داغی خون پا خلقی دے نو پدی بانی روجی دس نقصان پرسی گی او ندغا بوئی دی مسواک سر ختمی گی دا د میدی د خالی والی یو وقت دے اگر دا بوئی دے خود دی روجہ دار دا خلیو دا میدی بوئی اللہ تا دا مشکو نزیات محبوب دے وَسْوِيَامُ جُنَّتُن وَي روجہ دان دے دا گناہن نا دا بچاو سرے ایتا سوگو رہی دا دا اللہ دا حبیب قبڑان لے کنا دی روجہ نمک کی دا مک دا خلصن گوا ادا سترگی سنگوے الحمدللہ دون مسلمانان خلا سنبال دا ودون سنبال دی ار سڑے دا نفلونو او دا تلاوت پشوک کرے نروجد گناہن دا بچاو دا پار یو ڈال دے او یو خکل عمل دے اے ویدہ سے عبادت چھ طول بدن پکی کڑی اگر ہو جانا اللہ دې دې فرجینه علاوه د نفل توفیق موږ او تاسو راکړي دوی کله چې تاسو د روزي رسوي نو فلا روزه د روزي رستا او ستاسو روزه ده نو ای فلا يرفس دې دې د خلې دا ګډې وړې خبرې درو واسي ذکر د روزه د جبې ندي غیبت نه کوي چغلې نه کوي ګنده خبرې نه کوي ولا يسخب ان دي आवाज را پورته کوي په ابسو خبرو لکه بازي د جهل خبرې وي د ناپوهي د ټوکو خبرې نو ته غټوله رسله عبادت کې ولاړې فإن صابه احد او قاتله کده له صحبه را دی وای اسوک ور سره جنگي نو دې دې ورته وای ير از یو روزه دار سره تام د متفقون علی حدیث ته فلا دې کو تاسو روزه او تراوی او دې میاشت عبادت په خپل دربار کې قبول او منظور کی زمای عزت پتو دې روزه سره یو فرض او وجوبی شه دې صدقه الفطر زمونگا مذہب حنفی کی دا سرسایا ورقول واجب دی او دری وارا ایمہ وی امام شافعی امام مالک امام احمد رحمہم اللہ دی وینا سرسایا فرض دا صدر سرسایا فرض دا نگورا مذہب حنفی کی دا خبر واجب دا اپا دے نورو مذہبونو کی دا فرض دا دا دا دی روجی دا پارا پاکوالے روجہ کی خام خامون کمزوری ہو روجہ امنا او دخلی دا سر اموتن روجہ و او دا سے نامناسب خبر مواوری دی پا روجہ کی منامناسب حرکتو نو کل نو دی سرسائی سر اغپا کشی د دی سر سائے سرا زما عزت مندو اغا پاکشی دے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت دے دیوی فرد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرسکڑیو رسول اللہ علیہ السلام آغا زکاة الفطر سرسایا یو سواعد کجورو تقوز بدرنا ورکو ماو اب آئی ایسی او دم دم اکیلائی ادی خبر بانے او جاڑائی قسم دیجی دخبل پی غمبر خبرو لتوجو سرغوگو ننیسو ننیسو بدچا غیر داد کجورو نا یو سواعد او دور بشو نم یو سواعد دور بشو نم یو سواعد او د غنمو نا نیم سواعد د غنمو نا سلے نیم سواعد دلی نورو ایمو پاربو کدا مسلک دے او دی بار کدا صحیح روایات را گلی پا عربو کی هر غریب و مالدار اٹھوڑ سرسایا ورکے لکه دا حدیث تے وگولونی سے ویالالعبد والحر والذکر والنسا والصغیر والکبیر من المسلمین وعمر بها ان تودی قبل خروج الناس للصلاة متفقن علیه دا بخاری و مسلم شریف حدیث تے کجور نسواع دے دور بشو نسواع دے وی پا غلامم دے پا مرئی او پا آزادم غلام دے طرف نبی خپل مالک ورکی اپا ناری نم دے او پا زنانم دے پا ماشومم دے او پا لویم دے دا مسلمانانونا ادا با دا مزد و دون مخی مخی ورکول بکاری سنگا کلا کچانا پاتیشو انو ثواب کې فرق راغی بیام دانا چکنی نبی ورکی او گوردیر نقصان رازی که دا مزن دی رستو کا دا مزن مخ کی مخ کی ندلی دی ایمو مسلک دا دی پا عربو کی بدی عمل لیلتا ارسو اکسر سایا ورکی دا اللہ حبیب فرمائی دی گنی رستو وی غریب ورکا قدرت بردی پا نسبت خلق دیر ورکی دل بسو کی دیر ورکی نو ال تگور کم طالبان یایم ورکی کم غریبانان دی ایم سکی نو دا یو مسلک دا سی دی چک غریب دی او کمال دا رہے نو دا طول موار کئی او دبازی ملکنو دیر خل ازامی مدینہ مراورکی مکہ مکرمکی دا عرب و خارونو کی بازی اجتماعی زیو نئی تو که خلق اغیر اخبر سرسایا را دی او ای با قیده دا غریبانانو لیش جوڑ کرے نا هر غریب پس رابطه کئی یا دمر خدمت کئی چی کسیلے ولا پگاڑو کی رسائی دے امام ابو حریف رحم اللہ مسلک دارے چی سوک صاحب نصاب دے مالدار دے نو دے بس رسائیں ورکئی غریب بنا ورکئی غریب بنا ورکئی نو حد چې مسلې ټول زده کړي الله دې کو تاسو حج عمره له ووځي ناغه دې ګوره ک غریبانه دي کمالدار دي جوړ سکي ټول صدقۃ الفطر ور کوي دا د متفقون علی حدیث ابو سعید خدری رضی الله عنه وای وای کنا نخرجو زکاة الفطر سواعا من دعام او سواعا من شعیر او سواعا من تم او سواعا من اقفت او سواعا من زبید متفق علیه ابو سید خدری رضی اللہ عنہ فرمائی ویمون بسر سایا ورکولد دعام نیو سواع دارنګي د اوربشو نم یو سوا د کجورو نم یو سوا د پنیرو نم یو سوا او د میون یو سوا دغه په دې ټول شيزونو کې سوا ده صرف غنمو کې د صحابه کرامو غني فتوی دي چې نشه سوا ده د الله د حبيب په زمانہ کې په مدینه منوره کې غنم نو او خوب پرو ډېر چې تکم زیات بخاسو غاسو خلکو تور بشور اٹھائی بخل کو پڑا نو غنم دبر قیمتی چداغی نیم سوا بد سوا سر قیمت کے برابر دیو جنا گردی مختلف سیزنو نا پکار دارے اے اللہ دی زمون پا حال بانے و رحمے گی مونگ دینی دبر کمزورو سر ایو چھے مونگ کما کنا کما سرسایا ورکو دا سرسایا تړې دې چارې پر ورکې د خپل ځان دې ورکې کړه نو چې خپل ځان له بوزو شېړې لیکي کتا یو شل په سیوا ورکې نو ګټه دې کتا وات دې دیو جوړې په کار دا دې چې سړې دې نورو سيزونو نو ورکې د سوا بارک د علماو اختلاف دې مذهب حنفي کې سوا پاوکب دړې وي په پوخ ټول باندې او نیم سوا دا پاو کم دو سیره ده خوان علماو لیکنی پاو ما دیدی سره دی در کئی ما قطع سنووی که خبره لگا خیرت لدنه نشی نو خدا که چیز پکوئی نو خدا بای او دا که سره دی میون ور کئی نو بیا با پورا دنی ور کئی او که په کیلو یو ورکای نو دا درې نیم کیلو جوړي سورا درې نیم کیلو جوړي اپ دې کی ګور بیا ادنا درمیانه او اعلی شي لکه غنمو کې اعلی مشتا درمیانه مشتا او لاندې مشتا نو په کار دا چې سړی درمیانه ورکې کالای ورکو نو ډېره خبره ده نو اهلی ملکی دی حساب کړي دا غنمو نکه څوک ورکای نو د نیم سوا انا 180 روپۍ جوړیږي سورا شلکب 200 جوړي ادا نو حسابونه په لمه او کړی دا اوربوشو نه ځړای دا داغه نه تقریبا 525 روپۍ اوربش ګرانه ده اوس اوربش سره دا ګران ده نو که څوک د اوربوشو نه ورکای نو دړای به ورکای اکه پیسې ورکای نو 520 روپۍ به ورکای اوبه اکه جوړو نه پورا پورا سوا ده نو که ادنا که جوړی نو 100 روپۍ سړي سوا ده او متوسطه تقریبا اهلیل ملکلی 900 لرس اعلا پکی زر روپو لرس اکی او سڑے ہوئی زی اجوان ورکو نا نو دا اجوان ہوئی وزر جوڑی گی سر جوڑی گی چه خکل اجواخ دے خدا اگر اللہ سے ہوئی منگل تکیو یو کس اغب گرانا نگرانا بے کتا دکا از خپل کبر دفارا ورکو لا از امون کی ردکی گی خپل کبر دفارا نا د پښتنو خدا عادت ته خپکی گئی ما اسی مم وګنيسته خبرې لدیله بس وګونی ځای جانور له بونه نه وافت د پښتنو عادت دار چې روزه شروع شول دی د سرسای ته پوس کوي نو چې چا ولا کم نه کموي بس غی باندې دی ور کوي چا ولا سو اډیر ته پوسونه اوس دې روزه کې برانه شاو کله اگر چې موږ اوسګار نو دا باندې خلک بار ملکی نو بار ملک پیسې درنه را د دې چې ولالت زره پور کې دي لیکي لګانی تر ځای جوړي نو وې دلته ورکم کار ته ورکم دته ګټي انتا ها او ورکه په پاکستانو کې ها بعضي غریبانان دبر غم دې مو سره د قبر او خیرت چې دا هغه زینه ټلیفونو کې نو بعضي ملکونو چې ټلیفون کې د یو ټلیفون خرچه سره ځای عمره را وای زبې د دې نه ور کوم او کدا غزې نه ور کوم دغه چې قبضې کی پکار دې چې دا غزې په پیسو کې څه څه کډېر دي او دا غي قیمت ډېر جوړي کې نو دا خصه د قبر ګټه راکړه سچې د کومه پیندو سره جوړي کې هغه کې ضرب نور کې چې کومه پیندو سره جوړي کې ور زمرا زمون یو بد نصیب دې چې ځان باندې مستشې سوچ وړي دا څوک چې مال لګي خیرات کیدا د چا لپاره لګي د خپل ځان لپاره لګي نو چې ځان لپاره زموږ څه شی سوچ نه لري نو صدقه الفطر په دې ترتیب باندې غریبانو لا مسکینانو لا دا ورکول پکار دي او دې باندې حدیث پاک کې دا راغلي چې رسول الله عليه السلام دا سر سایا فرس کړي تو فرر لشیا من اللغو والرفس پدی روزه کې کدا څه غډي وړي خبرې شوي پدی سر سایا پاک شوي پدی سر سایا شوي پاک شوي او دا د غریبانو لپاره یو خوراکم دې ګور اختر راځي ادا د ټول امت مسلمه چکچا کلمه ویل لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم د ټول د خوشاله رات لکه د دې کې بداسه خلک یې جړی بچی و نار وی دای وجامی نی دای د خوراک سے انتظام بنی نو تو لبخ کې مخ کې ورکا چې هغه د بچو د پاره د جامو د خوراک د سکار د هغه سے انتظام وکي دا د ابو داود شریف حدیث ده دا سرسای د روزي پاکواله وردا به د ځان طرف نه ورکه د خپل نه بالغ او بچو د طرف نه به ورکه کسوک د بالغ د طرف نه ورکه امخه خبره د بیبی د طرف نه څوک ورکه نو حساب د ځان ته وکي او دا به د رمضان شروع شي دا ورکو له څوک ورکه دا اختر د مزنه مخکی ورکه او جی اورزنی میں مخکی ورکی نو خبر یا و بزان لسو کی او دا دا عرب علماء دا وی چه دا با ددغ سیزنو نو ورکی امام ابو حنیف رحم اللہ وی نا قیمتم بکی ورکو لیشی سپو لیشی قیمتم ورکو لیشی لکا اربشی دی ورکی نو اغا علماء وی جی اربشو نو بغیر دا اربشو قیمت بنا ورکی دا عرب دا علماء فتوانا د غنمو په ځای به قیمت نه ورکې د ریشو په ځای به قیمت نه ورکې امام ابو حنیفه رحم الله وايي د دې مقصد ده د فقیر او مسکین حاجت پورا کول موږ اکثر اختر باندې ته مدینه منوره کې راغلي ورکې نو موږ چې په تلو نه په دا مسله باندې به چی سره کوله باندې زنانو غریبانو له بچا سره سایا ورکړي وا دلته د بوجو وړو وړو بوجو کې باندې کړی شه د قدر وکنا موږ فقیر له وای چې ساتر وړو وړو آیا ولوې جولای کې درو وایو ای کری چې ورکه یو په خپل بوجای او تیلې کې اګه کجور یو په تیلې کې د قربش یو په خپل تیلې کې نو بیا غزنانه شي ولادي غریبانا نه پردک دماغه بچلې مې ګور کړې په دې پیسې ور کړې وي د دکاندارانو یو عادت څه کېدل کې دکاندارانو خپکی گئی په د دربانې په شلو پیسې خرڅ کوو کته وروس وی چې پتی والے به در په پلاسم دالي په پینځل نه سندای د زرګر غکار دی تا ته سونا راڼه نشي راکې وې دي کې خیره ده نو تا چې را ورکول نو خیره پکې نو د چې کټای دیو کې نو د یو لا په غیب د شپې ته جوړې کې د چې در کوله پکې خیر نه غوتی ولا څه غثات ورکه ضرور روانه وې دینه وکټای کول غواړي نو د بازي دکاندارانو عادت دا وي دیو جن په دې پیسو کې ستانه کوي ورکه نو کله چې دا بچو د جامو ضرورت ته جامې پکې پرتی دي اګه د خوراک ضرورت ته نو خوراک هم پکې پروت دی اګه د روزو ضرورت ته د نور د چې مال کې دې نام پکې پروت دی ماته سو رسو وي اور بشا چې شادر کا او تی بیا په دکاندار خرڅې نه دیتا نه دی هغه شان اپا نو خبره دادا کدا علماء فتوی باندې سو کمل کینو ډیره خبره را ایسرم دلایل و امام ابو حنیفه رحم الله وای ک پیسو کې ورکا نو د پیسو هغه یو فائدہ دی چې باز خلک ریجه نه خوري سو غنم خوري سو غنم ریجه خوري غنم نه خوري نو خامخا غشه بدري کې دغه په لری کولو خرصولو کې کړهاو دی او د موجوده دور دکاندارانو بیا په هغه نرخ نه لږ په کمی پتا څه کړي په کم باندې پتا خرص کړي د په دې ترتیب باندې د عزت مندو چې موږ تاسو د دې خبرې کوشش وکړو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام یو ځل منادی رو لګلو د مکی مکرمه فلارو کې وی الا ان صدقه الفطر واجب واجبته على كل مسلم ذكر او انثى حر او عبد صغير او كبير وی صدقه الفطر واجبہ صدقه الفطر زما عزت مندو دا واجب ادا دا په مسلمانانو دې ورکول سدي دا ضروری دي خا خبر ادا دا چې دا د اختر د مز نه مخکې مخکې ادا کړي خو دا چې ناراض شو کی نو کا اختر تیر او شنو غاړې اخلاصي دي نه بعضي خلکو له ډېر عمر پاتې بعضي کسان راشي نیکان وی دا شکر دې چې سره رسو دوه وو بس خو یو ځکه چې زنانه اوس وفات کړې خدمت به زمونږ او د درس کولو الله دې ولې جنت فردوس ورکړي دا غی درس کې مسله و او دا لټول عمر د خپل کالی د غنو ور کړی زکات نو دومره په راغله او چې هغه کالی دم سیو نو ګر چا سره چې پیسې وی زرو او د زکات نه دی ور کړی توبه اوس دې بلانه چې به توبه ملا دا غمخ کې کالونو کذاب ور کړی نو ګر چا څومره عمر صدقۃ الفطر نی ور کړی ادا په د فرض وا نو دې توبه دا نه چې دې غوونه ونی شوې توبه مې دا خبره خلاص شوا نا څومره عمر چې نه دا ورکړي نو داغه بسوي داغه د پاره به حساب کوي نو په دې ترتیب باندې الله رب العزت دې زموږ استاد سوداروږي تراویح په خپل دربار کې د قبولیت مقام ته ورسوي اوس موږ را لا وخت پاتې دې شنن شپې لا د چا په اجتماع دا او د چا د اجتماع دپدې ټول ورځو کې سره الله رب ال عزت ته متوجي شي دا غره د غټي وړې بیاشتا او دا داسې نیمګړې ژوند دې چې پته لګی دا چې بیا رمضان راځي چې موږ تاسو به یو کنه به یو د سره صحیح تو وګواسي الله طرف ته رجوع کی د سرسای نه علاوه د باز خلق الله ډېر وس ورکړي ادر سره په محله او په کلی کې او خوشا کې کندې دي یتیمانان دی بعض خلک بیماران پراته دی نو اسلام خو یو خپل دل دی او د دې میاش دی او نوم د شهر المواسات د غم خوارۍ میاش دا د دې کې ګوره سړی نظر واچي چې دا ما سره خوا کې کونډا دا یتیم دی غریبانان دی اختر دی نو خو په کلاو پټ باندې دا غي سرسو کی مدد او نصرت کی بعض امامان غریبانانو امامتی کوي او څوک ول سو ورکای نه غریب دي نو که تاسو خپل سرسایا غل ورکای نو سورخه خبر ده خو سرسایا به د امامتی په اجرت کې نه ورکوي سرسایا به شي د امامتی خپل تنخواه خپل امام ل ورکوي که سرسایا دی اجرت کې ورکا نو سرسایا دی نشوا اتاسو غوحل نوائی دا باز قبائلو کمون دیر وقت دیر کرے نائی با بخپل اوی پروژه جو بطیر شو مون لبرال از من درسی امام بکار دیم امام بسو شو او یقو غزر تایا گوڑا کر دی دا سر تایا دیر پارا ورکی جوز بکال پوری دیدی سی اکل دا قربانای دا سرمنی خلق امام لبا دا امامتای پا اجرت کی ورکی نو سر لوی اختر پسی بے امام بکار دیم امام بسو شو او یو سرمنی یو لیکن نو زمونږ د پښتنو عادت دا دی چې زکات او سرمنی او سرسایه امام ته پس کې ورکای د امامتای کو اجرت کې نو کو ورته کښې څه ول شو نو امام که غریب دی نو هغه له ګوره باقاعده د وس مطابق د انصاف په نیت باندې تنخواه ورکوي او نورم چې غریب ته سرسایا ورکا زکات ولا ورکا د قربانای شرمنه ولا ورکا مدد او نصرت ولا وکا ځکه دې مسجد کې چې امام دې ګور دې 24 غنټې دې بچونه به غم کړي تخبل دکان کې ځمیداری او ګډونه کې اب بچی خبر نه او حافظ جوړ او ختم یو دارنګ تر سره خبر نه او غذر له جمعه ته بات کړي دا د مسلمانانو یو دینی فریضه ده بیت المال نشتا بیت المال لبد دي امامانو د مؤذنینو د دی علماو تنخواګانې بیت المال ختم د اسلامي حکومتونه لکه څنګه چې بیا غ شامشتنه نه چېږي چې الله او الله رسول پورا قانون وي رضا سي مواري الله د کلمې والو په جوړې کې جوړې خپل علماو سره په خپل مساجدو کې خبر پور سو کوي برپور ای شرط رہتا آونو کی زکت آستا سو دا اللہ کورو نے عباد کری الہ العالمین دی بموتا سولا قدیبانے دا عمل کل توفیق را کی الہ العالمین زمون دا تولو خاتم پا ایمان کی یا اللہ خاتم پا ایمان کی او دا خراب خاتمین امو اللہ ساتے اللہ زمون دا تولو مسلمانانو کا حاضر دی او کا غائب دی زمون دا خواری روجی درسونه تراویح نور اعمال تخفل رحم او کرم الله دا قبل دو مقام تو رسے اللہ زمون دا گناہونو دا وجنا زمون دا عیبونو دا وجنا چی آغا دا اعمالو دا قبل دو دا پار رکاوٹ جوری گی اللہ دا دی دا وجنا زمون دا اعمال دا قبل دو نمانے کے ما موتا وارا و لی گناہون رب معاف کے الله موتا زمون د ټولو والدین او تا اصول فروع او تا امرو ژوندو حاضرین او غایبین او تا رب کریم واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله سمره بیماران دي فقورونو کې اسپیټالونو کې شفا کامله عاجله ورته ورسیږي الله تمام امت د صحیح توبې توفیق ورکړي او سمره دنیا کې مسلمانان مصائب و مشکلات و سرمخی لے دی اللہ دا طول امتنا مشکلات و مصائب لے رکی اللہ زمونگا او دا طول امت دینی دنیاوی حاجتونا ترسر رکے او زمونگا او دا طول امت دینی دنیاوی پریشانہ ختم کے رب کریم دا چار دشمنہ اترب گنائی دی و محبت او دوستی مانے بدلے کے یا رب کریم دا چا اولاد نشتنے کمد صالح اولاد ورکے او دا چا اولاد بھی الله د والدینو د سترګو یخوالې جوړ کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار